إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العلي العظيم. أورن مؤمنانو، الله جل جلاله د دنيا د دیلوی عظیم نظام چلون کی دی. الله جل جلاله د دنیا نظام پداس ډول باندې چلولی دی چې په زرګونه زرګونه کلونه تیر سوی دی، هیڅ ډول نیمګړتیا نه ده پکښې پیدا سوی. حال دا چې انسان ته د یوې کوچنۍ ادارې سرپرستی په لاس ورکړل سي، هغه لا هم په صحیح ډول باندې سر ته نسي رسولی. د لږ وخت وروسته د ده د کم فکر په وجه باندې هغه اداره ځینې خراب سي. خو الله جل جلاله دا ډېر لوی نظام د دنیا چلوي، لمر راخیژوي، سپوږمۍ راخیژوي، او بې شمېره مخلوقات یې پیدا کړي دي. انسانان، پیرانان، مرغان، میژان، ډول ډول حشرات و ټولو ته رزق وله ورکوي. هیڅ مخلوق یې بې رزقه نه پاتېږي او هیڅ ګډوډۍ په دې نظام کې نه رامنځته کېږي. یعنی که یو انسان فکر وکړي، په تاریخ کې یو څوک نسي ښوالی چې لمر دې یوه ورځ ناغسه وي نه دي راختلی، سپوږمۍ دې یوه ورځ راختلې نه وي بنده سوې دي وي، یوه ورځ د شپې پر ځای باندې ورځ راغلې وي، یوه ورځ د ورځې پر ځای باندې شپه راغلې وي، او یا دې یوه بله بې نظمي راغلې وي. بلکې دغه عظیم نظام په ډېر ښه ډول باندې چلیږي، هیڅ ډول نیمګړتیا نه پکښې پیدا کېږي. که چیرې یو انسان یو لږ فکر وکړي او د الله جل وعلا دې عظیم نظام ته فکر وکړي، هغه انسان دستي دې ته اړ کېږي چې د الله بندګي اختیار کړي او د الله عبادت شروع کړي، او پر دې باندې غور او فکر وکړي چې ای الله، چې ستا دومره لوی قدرت دی او دومره لوی توانایي دی ده، او داسې په یو عجیب ډول باندې دا نظام چلیی، ته نو پر دې هم قادر یې چې هر چیرې زه یم ما را حاضر کې او زما سره حساب و کتاب وکړې، ما ته عذاب راکړې یا ما د عذاب څخه خلاص کړې. دا د انسان تر دغه لږ فکر وهلو وروسته دستي انسان ته دا فکر پیدا کېدلی سي. او که چیرې یو انسان سرټنبه انسان وي، نفس او شیطان دی د خپل ځان داسې غلام او ګوډاګۍ جوړ کړي چې دا فکر ته اله هم نه پرېږدي، وایي زه تېمه شوروه چې څه پېښېږي، او زړه یې تک تور سوی وي، د فکر وهلو طاقت نه لري، هغه انسان ته بیا دا فکر نه پیدا کېږي. تاسو وګورئ د الله جل جلاله ډول ډول حکمتونه په دې مځکه کې. الله پاک و انسانانو ته فکر ورکړی دی، خو د انسانانو چپه چې دا نور حیوانان دي، هغه ته یې بیا زور و طاقت ورکړی دی. وګورئ زمری څومره زور و طاقت لري. که چیرې یو زمری دې ښار ته راسي، د ښار ټوله انسانان یې نسي راګرځولی، او یو زمری تر پنځوسو انسانانو ډېر زور و طاقت لري، او انسان د زمری غوندې طاقت نه لري، د پیل غوندې طاقت نه لري، د لیوه غوندې طاقت نه لري. او سره د دې چې انسان دومره کمزوری دی، مګر بیا هم الله جل جلاله د زورور زورور مخلوقات، د زورور زورور حیوانان یې تر انسان تر لاس لاندې راویستلي دي. انسانان ورځي دا زورور زورور حیوانان نیسي، په قفسو کې اچي، وژني یې، باچیي پر کوي، واک باندې لري. ولې؟ الله جل جلاله انسان ته فکر ورکړی دی، حیوان ته فکر نه دی ورکړی. انسان په خپل فکر باندې غشي ولینده جوړوي، انسان په خپل فکر باندې ماشین و مرمۍ جوړوي، انسان په خپل فکر باندې نور اسباب و وسایل جوړوي، حیوان دا فکر نه لري. دا چې انسان ته فکر ورکړی دی نو د مځکې خلافت یې هم انسان ته ورکړی دی، انسان ته فضیلت هم ورکړی دی، او انسان ته انعامات تر نورو حیوانانو زیات هم ورکړی دی. خو که چیرې انسان دغه خپل فکر چې الله ورکړی دی په صحیح ډول باندې استعمال کړي، الله جل جلاله د دغه فکر په بدله کې بیا د نعمتونه د آخرت هم ولو ورکوي. او که چیرې دی سرټمه انسان جوړ سي، د نفس او د شیطان غلام جوړ سي، فکر نه وهي، او د دغه فکر څخه د دنیا او آخرت ګټې لاسته نه راوړي، بیا نو حیوان ته عذاب نسته د آخرت، مګر انسان ته بیا ستا عذاب. انسان بیا الله دوزخ ته اچي، انسان ته بیا الله جل جلاله ډول ډول عذابونه ورکوي، خو حیوانانو ته یې نه ورکوي. ولې؟ انسان ته الله فکر ورکړی دی، حیوانانو ته الله فکر نه دی ورکړی. انسان ته الله فکر ورکړی دی، د مځکې خلافت یې ورکړی دی، او انسان ته فکر ورکړی دی چې په دغه فکر باندې د آخرت او د قیامت خلافت و عزت هم وګټه. که دې چیرې دا فکر په کار وانه چاوي، شیطان و نفس ته تر دې تیر کړلې، نو په آخرت کې به زلالت ستا په برخه وي. هغه حیوانان چې فکر نه لري، سمچ نه لري، هغه به د دغه زلالت و بې عزتۍ څخه خلاص، هغه به خاوري کیږي. دا د الله یو حکمت دی چې په دې نظام کې اچولی دی. بل حکمت د الله جل جلاله په دې مځکه کې دا دی، تاسو وګورئ په مخ د مځکه کې ډول ډول انسانان دي. ځینې انسانان پوهان دي، ځینې انسانان ناپوهان دي، ځینې انسانان زورور دي، ځینې کمزوري دي، ځینې شتمن مالدار سرمایه دار دي، او ځینې بیا مسکینان غریبان بېوزله دي. ځینې جوړان دي هیڅ ډول نه جوړی نه لري، او ځینې بیا نه جوړ خلک دي. دا د الله جل جلاله بل حکمت دی. دغه حکمت چې الله جل جلاله د انسانانو په منځو کې اچولی دی، الله جل جلاله دغه عظیم نظام په چلوي. یو انسان یې ناداره کړی دی، هغه یې دې ته اړ ایستلی دی چې د یو شتمن سړي مزدوري وکړي، او هغه شتمن سړی پیسه‌داره دی، پیسو ته اړتیا نه لري، هغه بیا یو داسې چا ته ضرورت لري چې د ده مزدوري وکړي، د ده په کارو کې کومک ورسره وکړي، د ده خواري و مزدوري وکړي. هغه انسان چې شتمن دی هغه یو کارکوونکي ته ضرورت لري، یو مسکین سړی بیا پیسې نه لري، دی کار ته ضرورت لري چې د یو چا کار وکړي او پیسې لاسته راوړي. او یو سړی احتیاج من کړی دی، مګر الله بیا د آخرت عزت ورکړی دی. یو سړی ته بیا الله مال ولا ورکړی دی، په دې باندې مکلف کړی دی چې د دې اړ انسان سره کومک وک. یو سړی زورور دی، یو سړی بیا کمزورې دی، یو سړی پوه دی، یو سړی ناپوه دی. دا هره موضوع چې راواخلې بېشماره ډېر مثالونه لري، او بېشماره ډېر تفصیلات لري. خو دا د الله حکمت دی، دا خو د دنیا د نظام د چلولو لپاره د الله حکمتونه دي. همدا ډول په دیانت کې، په دینداري کې هم د الله عز وجل حکمتونه دا دي. تاسو وګورئ یو سړی دومره عبادت کوي چې د دنیا کار عبث ورته معلومیږي، چې د دنیا کار کول پیسې ګټل دا عبث دي، خو په عبادت باندې نه مړیږي. یو سړی ته بیا پر مانځه باندې وخت لګول، پر مانځه باندې مصرف کول دا عبث ورته معلومیږي. هغه کس بیا د دنیا په ګټه باندې اخته دی، سهار چې ووځي تر ماښامه پورې وای کاشکې دا ورځ یو څه نوره اوږده وای، چې یو څه پیسې مې نورې هم پکښې ګټلې وای، یو څه کار مې نور هم پکښې کړی وای. دا د الله حکمت دی. یو سړی په عبادت نه مړیږي، یو سړی د پیسو په ګټلو نه مړیږي، یو سړی په نیکیو نه مړیږي، یو سړی په بدیو نه مړیږي. دا د الله تعالی نظام دی. ولې؟ په دې حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وعن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يطفع الله تعالی البلاء عن امتی بمن صلى عمن لا يصلي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای الله جل جلاله بلاوی او افتونه زما د امت څخه لري کوي، د هغه چا په برکت باندې چې لمونځ کوي، د هغه چا څخه چې لمونځ نه کوي. ولو اجتمعوا على ترك الصلاة ما نظرهم الله طرفة عين. وای الله جل جلاله دلمنز گزارانو په برکت باندې د هغه کسانو په برکت باندې چې منز په شت ترتیب باندې کوي د دوی په برکت باندې د هغه چا څخه بلاوی او اپتونه پورته کوي چې هغه منز نه کوي ځین انسانان منزونه کوي ځین نه کوي دا کسان چې منزونه کوي د دوی په برکت باندې الله جل جلاله هغه کسان هم خلاص کړي دي چې منزونه نه کوي نبي عليه السلام فرمي ولو اجتمعوا على ترك الصلاة ما نظرهم الله طرفة عين كثير فرمخدم ذكي انسانان طول المنزون پريش دي الله با يو رب دسترگو دمر زره قدر سړی دا ما دسترگی رپوی چمری لج وقتی دمری لج وقت با هم انسانانو تونو گوری بلکه او دیر عظیم عذاب بانده راس هم دار دول نبي عليه السلام فرمي ويدفع الله تعالى بمن يزكي من امتي عمن لا يزكي الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې زکات ورکوي د هغو په برکت باندې بلاوي او افتونه د هغه چا څخه پورته کوي چې زکات نه ورکوي ولو اجتمعوا على ترك الزکات کچیر د انسانان ټول پر دې باندې جمع سي ټول انسانان د مخدم زکی ټول اوسیدون کی په اتفاق سره زکات ور نه کی ما نظرهم الله طرفت عین الله عز وجل به یو رب د سترګو د انسانانو ته ونه ګوري بلکې یو ډیر عظیم عذاب به باندې راولي همدا ډول نبی علیه السلام فرمای و یدفع الله عن امتی بمن یصوم عمن لا یصوم الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې روژې نیسي د هغه کسانو څخه آفتونه او بلاوې لرې کوي چې هغه روژه خواره دي روژې نه نیسي او که چیرې ټول انسانان پر دې اتفاق وکړي د مخ د مځکې اوسیدونکي ټول روژه ونه نیسي الله جل جلاله به یو رب د سترګو هم دې ته انتظار ونه کړي بلکې یو عظیم عذاب به باندې راولي همدا ډول نبی علیه السلام فرمایي ويدفع الله عن أمتي بمن يحج عمن لا يحج ولو اجتمعوا على ترك الحج ما نظرهم الله طرفة عين الله جل جلاله ده حق كسانو ببركات باندي چ حج كوي ده هغو ببركات باندي ابلاوي او اپتونا ده حق انسانانو سخلري كوي چ حق حجونا نكي دغه د حج نو کول موضوع زموږ په ټولنه کې خورا ډیر عام ده حج هم د اسلام د پنځو بناو څخه یو بنا ده پر هر انسان باندې فرض کیږي یو څوک چې بالغ سو د بلوغ وسین ته ورسېدی دومره مال یې پیدا کی چې فقط ولاړ سي او راسي او د لارې نفقه و توشه سي که چیرې اولادونه ولري د هغو نفقه تر دومره وخته پورې بس سي چې دی بیرته راځي حج پر ده باندې فرض دي خو اوس په هر کلي کې په لسهاوو داسې انسانان سته چې پنځه لکه و شپږ لکه و لس لکه په کاروبار باندې بندوي هغه کاروبار کوي مګر حج نه کوي یو بل بدبختي لا دا هم ستا یو داسې بد رواج په دې خلکو کې ګډ سوی دی یو بد اوازه په خلکو کې ګډه سوې ده وای حج ته ځکه نه ځم ځکه د زوی واده مې بند دی او بعضې لا دا هم وایي وای حج نه صحیح کېږي چې زوی ته یې واده نه یې کړی استغفر الله دا د کفر خبره ده د دلالتو د ګمراهۍ خبره ده حج پر انسان باندې فرض دی خود زوی وعده کول هیڅ نه دی پارس زوی پر پلار باندې هیڅ حق نه لري چې پلار وخامه خواده ورکوي فاما دا د پلار احسان دی د پلار شفقت دی زوی خپل مکلف دی په نکاح کولو باندې د زوی لپاره نکاح کول سنت دی خود پلار د پاره دا لازم نه ده چې خامه خواده زوی ته نکاح ورکوي او دا کچیری یو چا د زوی وعده وکي او خپل حج ای پریش وی غاړ ای بندید که چیرې د زوی وعده وکي حج ای ونه کی او مرسو په ورځ د قیامت به مختور راپورته کیش او الله به حساب ور سره کی او دا ورته وای چې ستاد اولاد سره دومره محبت تو چې وعده دی ورته کاوی او د الله سره جدا محبت نه و چې د الله پر عزت ادا کړی وای او دا شی بیخی عام دی تاسو وګورئ ډیر داسې خلک سره چې د حج کولو طاقت لري که پلار وي که زوی وي که ورور وي هر څوک چې وي حج باندې کول فرض دی که فقط د ربط و امت پیسې درلودلې ځین خلک بیا دا دلیل وایي وای حج خو زه نه کوم په دې وجه باندې چې دا د حج د رفتو د آمد پیسې خو لرم اما دا د مناسباتو پیسې نه لرم. دغه مناسبات چې خلک یې اوس کوي دا مطلق حرام دی. ډول ډول پستې و بادامونه و مسلې و پټوان و ساتان دا به نو دی راوړي د دې لپاره چې خلک درته ښه سړی ووایي چې الله درته ښه سړی ویلی نه وي. که داګر د انسانان تا ته ښه سړی ووایي ته ښه سړی نه یې، ځکه الله په قرآن کې دا وایي وان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. هغه کسان چې ایمان والا وي، هغه کسان چې ایمان راوړي، نیک عملونه وکړي، الله یې د خلکو په منځوکښې محبت زیاتوي، الله جل جلاله د هغه عزت او نوم لوړوي، هغه ته الله ښه سړی وایي. خلک الله مکلف کوي د خلکو په زړو کې الله دا ور اچوي چې ستا عزت یې په زړه کې زیات سي. اما که چیرې چې د الله نافرمانۍ شروع کړلې، الله جل جلاله ستا کرکه د خلکو په زړو کې پیدا کوي. دغه اسراف چې په دغه کیفیت ته کوې، دا خو تا ته حرام دی. نو چې ته د الله په نافرمانۍ کې عزت غواړې، نو در تا بدبخته انسان نسته. د الله په نافرمانۍ کې عزت نسته، د الله و امر ته په غاړو ایښولو کې عزت دی. ځینې خلک بیا دا دلیل وایي ولاړ سه حج وکه، هېچ چا ته یوه دانه خورما هم مه ورکوه، چا ته اوبه هم مه ورکوه، چا ته چای هم مه ورکوه، دا خو مناسبات دي. بیخي د چا سره مبارکي مه کوه چې راغې په دغه ورځ خپلې مزدورۍ ته ودرېږه، ځکه تا خو یو خپل حج ادا کړی دی، یو خپله فریضه دې ادا کړې ده، داسې کار وکه. نو تا به د دا کلي څخه یو څوک وشړي، او که به پر تا رزق کم کړي، او که به ستا عزت کم سي، یا هېڅ نه کېږي چې الله نه یې کړي هغه نه کېږي. نو حج د رواج لپاره کول یا په دې بهانه پرېښول چې زه د مناسباتو وس نه لرم، دا بدعت دی، حرام کار دی. نو نبی علیه السلام فرمایي وای الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې هغه حج کوي د هغو کسانو څخه عذاب پورته کوي چې هغه حج نه کوي. همدا ډول الله جل جلاله د هغه کسانو په برکت باندې چې د جمعې لمونځ ادا کوي، د هغو کسانو په برکت باندې د هغه چا څخه عذاب پورته کوي چې هغه د جمعې لمونځ نه کوي. نبی علیه السلام فرمایي وای ولو اجتمعوا على ترك الجمعة، که چیرې د انسانان ټوله د جمعې د لمانځه پر نه کولو باندې اتفاق وکړي، یعنې د مځکې اوسېدونکي ټوله د جمعې لمونځ پرېږدي، ما نظرهم الله طرفة عين، الله عز وجل به یو رب د سترګو دوی ته انتظار ونه کړي، بلکې یو ډېر عظیم عذاب به باندې راولي. نو دا د الله جل جلاله حکمت دی چې د دنیا په کارونو کې هم د انسانان داسې چلولی دي، او په دینداري کې هم داسې چلولی دي. که نه نو الله پر دې قادر دی چې دا ټول انسانان د ځان غلامان جوړ کړي، او هیڅ انسان د الله نافرمانی ونه کړي. او الله پر دې هم قادر دی چې دا انسانان ټول گمراهان کړي، او هیڅ د الله مطیع بنده هم نسی پیدا. الله پر دواړو طرفونو باندې قادر دی. همدا وجه ده چې الله فاک فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، وای که چیرې د الله جل جلاله دفع نه وای د ځینو انسانانو په ځینو سره، لفسدت الارض، په مځکه کې به فساد واقع سوی وای. ځینې انسانان الله د ځینو انسانانو دفاع په ځینو انسانانو کوي، د ځینو انسانانو څخه عذاب الله عز وجل د ځینو نورو انسانانو په برکت ایسته کوي، او ځینې انسانان الله د گمراهۍ څخه راګرځي د ځینو نورو انسانانو په برکت باندې، او ځینې انسانان الله جل جلاله نیکان جوړوي د ځینو نورو انسانانو په برکت باندې. دا د الله جل جلاله حکمت دی، او د الله جل جلاله رحم او مرحمت دی پر انسانانو باندې. د دې لپاره په یو کتاب کې یو حکایت راغلی دی، فضیل بن عیاض رحمت الله علیه، ډیر لوړ شخص تیر سوی دی، ډیر تصنیفات یې کړي دي، او د ډیرو لوړو اولیاو څخه تیر سوی دی. دی په ابتدا کې د عمر، د خپل عمر په شروع کې چې کله ځوانۍ ته ورسېدی، د ده کار دا و چې قطع طریق و، یعنې کو تا طریق هغه غلطه ویل کیږي چې لوی لارې نیسي قافلې شکي موټران شکي د خلکو څخه مالونه په زور اخلي دې ته کو تا طریق غل وای دای د کو تا طریق غلو څخه وو دا هغه چا وسخه وو چې هغه بلوی لوی لارې نیولې او د دنوم خورا تر ډیر لري ځای پورې تللی وو ډیر انډیوالان یې درلود ډیر قوت او طاقت یې درلودی قافلې والا تجاران د څخه بیخي ډیر بیرېدل چې په بسو چې پر دغه ځای باندې پوغدیل بن عیاض او د عسكر راوزی پر هغه خوا بیا نه سوی ورتللې یو ورځ پوغدیل بن عیاض رحمت الله علیه پرې ولار باندې فروت خپل سر یې د یو غلام چې د دم رایی و د هغه پر سینه باندې سر یې شو چې ناببره یوه قافله راله کله چې قافله رانږدې شول ودرېدل په دې کې ځینې انسانان وه هغو یو د بله سره وویل چې دا ځای خو نږدې هغه ځای دی چې دلته پوغدیل بن عیاض راوزي او قافلې شکي نو موږ که چیرې پر ورسو دا پوغدیل بن عیاض به راسي زموږ قافله به وشکي یوه بل کس ورته وویل چې زه درې غشي غورځوم که چیرې دغه درې غشي ولګېدل او د پوغدیل بن عیاض پر نپرو او انډیوالانو باندې ولګېدل الله به موږ ته نجات راکړي او که ونه لګېدل بېرته به شاته ولاړ سو دوی دومرې پوغدیل بن عیاض ته رانږدې دي چې هغه د ده خبرې اوري کله چې غشي شروع کړل اول وارې هغه یوه کس غشي هوایي وغورځوئ یو آیات کریمه یې باندې ووایه د آیات کریمه مفهوم داسې و چې الله جل جلاله د هغه کسانو حفاظت کوي چې د هغو په زړونو کې د الله ذکر وي او زړونه یې د الله د عظمت څخه لړزیش د آیات کریمه یې ووایه او غشی یې وغورځاوه غشی چې کله وغورځاوه پوغدیل بن عیاض یو ډېره لویه چغه وکښل هغه غلام یې باندې راوغورځېدی د ده پر بدن باندې وګرځېدی چې لکه چې د هغو خلکو غشي په بوغدیل بن عیاض کې ولګېدی خو کله چې شاوخوا د ده پر ظاهري بدن باندې وکتل هیڅ غشی نه و باندې لګېدلی د یو څو ثانیو نه وروسته بیا یې هغه کس دوهم غشي وغورځاوه هوایي او یو آیات کریمه یې باندې ووایه بوغدیل بن عیاض بیا دوهمه چغه وکښله چې تر هغه هم ډېره سخته وه د یو څو ثانیې بعد یې درېیم غشي وغورځاوه یو بل آیات یې باندې ووایه چې بوغدیل بن عیاض د دې غشي د غورځولو سره درېیمه چغه وکښل چې تر هغه اولو دوو چغو یې سخته چغه وه انډیوالان پر راجمه سو پوښتنه یې ځینې وکړله چې څه پېښه ده آیا په تا کې غشي ولګېدی تا ته یو بل مصیبت پېښ شو ده ویل چې یا زما په زړه کښې یو داسې بېره راله یو داسې زحمت راباندې رالی چې هر څومرې سخت غشي په ما کې لګېدلی وای دومرې زحمت به نه وای راباندې راغلی او زه نور د دې کار څخه تیر یم او زما په زړه کې د الله جل جلاله ویره ننوتل زه نور دا کار نسم کولی نو خپل انډیوالان یې هم پر خپلو لارو باندې واستول ده هم پر هغه ځې باندې د قطاع طریقي یعنې د لویو لارو د نیولو څخه لاس واخیستی د مکې مکرمې و طرف ته روان شو تر یو ځایه چې ورسېدی هارون رشید په مخه ورغلی او ده ته یې وویل چې ای پوغدیله ما په خوب کې ولیدل چې یو چا غږ وکړي چې پوغدیل بن عیاض د الله جل جلاله څخه وبېرېدی او د الله بیره د ده په زړه باندې ننوتل نو تاسو نجات و پوغدیل بن عیاض ته ورکړي پوغدیل بن عیاض چې د هارون رشید خبرې واورېدلې نو الله ته یې ډېر وژړل او دا یې وویل چې الله زه څلوېښت کاله ستا څخه تښتېدلی وم خو ما هېڅ چیرې بل درګاه پیدا نه کړي چې زه نجات پیدا کړم یا الله ته ماته نجات راکړي او ته ماته پناه راکړي نو الله جل جلاله داغسې حقیقي پناه ورکړه داسې پناه یې ورکړل چې تر قیامته پورې د ده نوم ستا او خلک څه ورته وایي رحمت الله علیه د الله رحمتونه دي وي پر ده باندې داسې مبارک مقام یې وګاټي او داسې یو مبارک انسان جوړ شو دا هغه خبره ده چې الله جل جلاله د ځینو انسانانو دفاع په ځینو انسانانو کوي په دې ځای کې تاسو وګورئ قافله والا تلل هغه الله جل جلاله د پوغدیل بن عیاض په وجه باندې وساتل حفاظت یې وکړي د هغه آیتو په برکت باندې د پوغدیل بن عیاض په زړه کښې ویره واچول الله جل جلاله پوغدیل بن عیاض دهغه کسانو په برکت باندې د دائمی عذاب څخه وساتي الله ته یو توبګار انسان جوړ شو او هغه خلق چې واغه بیا د فوغدیل بن عیاض د مصیبت او د غم څخه خلاص شول. دا د الله جل جلاله حکمتونه دي او د الله جل جلاله نظام دي. په حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما نیک امتیان کم کسان دي، نیک امتیان زما د امت څخه نیک انسانان هغه کسان دي چې کله یوه خوشي ور ورسېږي خوشحاله سي، نعمت ور ورسېږي خوشحاله سي، او د الله شکر ادا کړي او الله ته د صفر سجده سي چې الله دا خو ستا نعمت دي، او کله چې غم ورته ورسېږي د صبر څخه استفاده وکړي او بیا هم الله ته رجوع وکړي چې الله دا خو ستا د لاس. زموږ خلک خو داسې نه دي. زموږ خلکو ته که چیرې نعمت ور ورسېدی ډولو ډمامې جوړې کړي، د شیطان شکر ادا کړي چې ای شیطانه تا لره جو شکر وي چې راسه زه شوق درته جوړ کړم، ډول درته جوړ کړم، ډمامې درته جوړې کړم. داسې مې هم اورېدلې دي وایي چې اجر هسې هم خلک دریابي وایي، داسې اوازه مې هم اورېدلې ده. دا نو بیا بیخي بدبختي ده. پر ودو خو یې ویل چې هغه سنت کارو، اوس پر حجو باندې هم شروع شول، بارینو مسجدو ته هم راولی چې لمونځونه کېږي، د لمانځنه وروسته هم یو درې درې ډانګه ډول وهي چې خلک په خوشحاله کېږي، شیطان په خوشحاله کېږي. ځکه خلک خو عبادت د الله دپاره نه کوي، د الله دپاره چې څوک عبادت وکړي الله چې د یو عبادت توفیق انسان ته ورکړي هغه انسان و الله ته باید اوښکې توی کړي و الله ته پر سجده سي چې الله دا توفیق ما ته تا راکړي، تر ما ښه ځوانان په دې مځکه کې ګرځي هغه دا توفیق نه لري، د الله زه باید ستا شکر ادا کړم. نو کله چې نعمت ور ورسېږي دی شیطان خوشحاله کوي، د واده توفیق چې الله یو چاته ولا ورکړي چې دا یو نعمت دی، خلک څه کوي ډولو ډمامې وایي، هغه سې سرې نارواوې کوي چې په نورو ورځو کې نه کوي. که چیرې به نعمت ور ورسېږي هم په خوشحالۍ باندې اخته یي، موټر د الله نعمت دی چې یو چاته یې ولا ورکړي، دی څه کوي د هندوانو او د مشرکانو ریکارډونه پکښې اوري، دا د الله شکر دی ادا کوي. او کله چې کور ولور کی نو دای شادی جوړی، دا شادی تاسو پیژنې، شادی دا معنا ته د زموږ په خلکو کې چې رواج دی وایي شادی جوړه کی، شادی نو دا دی چې څو فاحشې ښځې سره راجمع کی، ډول وایي، د لاسو شړنګهاري او د ناروا او محرم ژغونه یې ګرده کلی اوري، دغه ته دی شادی وایي. نبی علیه السلام وایي هغه ښځه دوزخي ده چې د هغې د عطر بوی پر نارینه باندې ولګیږي، هغه ښځه دوزخي ده چې د هغې د بنګړو شرنګهاري نامحرم انسان واوري، هغه ښځه لعنتي ده چې د هغې ژغ نامحرم انسان واوري. زموږ خلک چې شادي جوړوي سرای د الله نعمت دی، یو چا ته یې ورکړي نو ښځې یې راجمع کړي، شرنګهار یې جوړ کړي چې ګرد ښار یې اوري، د الله نعمت داسې نه دي. نبی علیه السلام فرمایي وای نیک انسانان هغه دي چې کله نعمت ورته ورسېږي دوی د الله شکر ادا کوي. د الله شکر ادایانو نو دا ده چې الله ته پر سجده باندې پرېوځي، الله ته اوښکې توی کړي او یا الله تا زما سره دومره احسان وکړي، زه خو داسې څه نه لرم یا الله چې ستا دپاره یې درکړم او د دې احسان بدله دې درکړم. او کله چې غم ور ورسېږي زموږ خلک بیا د غم په وخت کې خدای په یاد دی، د شادۍ په وخت کې نه دی په یاد، وایا الله زما ته داسې پېښه شول، خدایه دا غم راڅخه لرې کړه، ناصبري و ناشکري و شل سلسلې جوړې کړي، په دې طریقه کې هم شیطان خوشحاله کړي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې داسې یو لاره اختیار کړو چې زموږ او ستاسو ګټې. الله پاک څنګه فرمایي وایي د شیطان پر لاره باندې تلل، ګناه کول، د دې تاوان یوازې انسان ته رسېږي، دا یوازې پر ځان باندې ظلم دی. نو راسی موږ پر خپلو ځانونو باندې ظلم ونه کړو، دا د انسانانو نازک بشرونه چې د یوې ستنې طاقت نه لري، دا مو څنګه پر دوزخ پرزو کیږي؟ راسی د خپل بدنونه، د خپل وجود د دوزخ د اوره وساتو. په دنیا کې موږ د یوې کوچنۍ ګرمۍ طاقت نه لرو، یعنې په دا دوبي کې و غرمې ته یو څوک پر دا سړک نسي پرېوتلی، نو د اور طاقت به چیرې ولري؟ د دوزخ ته دا سخت عذاب طاقت به چیرې ولري؟ راسي خپل ځانونه د دې څخه وساتو. الله خدای سره ته وایي، وایي که دې چیرې ښه کول د ځانه سره یې کوې، که دې بد کول، ګناه دې کول د ځانه سره یې کوې، و الله ته هېڅ تاوان څوک نسي رسولی. نو راسي داسې لارې اختیار کړو چې زموږ او ستاسو ګټې وي، داسې لاره به نه اختیاروو چې د شیطان پکښې ګټه وي او زموږ پکښې تاوان وي، او حال دا چې شیطان زموږ دښمن دی. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.